znaš ti mene, ni moje čari, samo mi jedno veče podari. Najlepše želje nosim sa sobom, baš mi se noćas ljubi sa tobom. Dotakni me, dotakni grudima, ja donosim sreću ljudima. Ostani sa mnom u ovoj noći, rođen za ljubav i lepe stvari, ostani sa mnom, sreću ne kvari. Dotakni me, dotakni grudima, ja donosim sreću ljudima, poljubi me, poljubi sada i ostaćeš. Cześć!